Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Aralık Salı. Yıl 2017, ay 12, gün 339, Kasım 28. 1439 Hicri Rebiülevvel 17, 1433 Rumi Kasım 22. Günün sözü. Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. Francis Bacon. Günün tarihi. 83 yıl önce bugün 5 Aralık 1934 yılında Türkiye'de kadınlar siyasal anlamda yurttaş olma, yani seçme ve seçilme hakkını kazandılar. Günün şiiri. Oysa zaman durmuyor elimizde. Çırpınmakta kıyıdaki su gibi, coşkuyla koşup avuçladığımızda elimizde kumuyla kaldığımız. Gürhan Uçkan. 11 yıl önce bugün 5 Aralık 2006 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin Stockholm temsilcisi, edebiyatçı, çevirmen ve fotoğraf sanatçısı Gürhan Uçkan'ı kaybettik. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Bugün Selahattin izinli. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta orkestr Baka Gbine'nin Kopolo adlı parçasını dinletmeye çalıştık. Bir bölümünü en azından. Kopolo da bu aslında Kamerun'da, Kamerun-Kongo sınırında Afrika'da büyük bir yağmur ormanının yerlileri hikayesi. Evet, ve yerlileri Baka halkı orada bir Bayaka diye biliniyor. Ya da Bebayaka, Babayaga, Bibaya hepsi ayrı ayrı adlandırılıyor. Evet. Etnik bir grup Güneydoğu Kamerun'un Güneydoğu yağmur ormanlarında Kuzey Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde Gabon'un ve Gabon'un da kuzeyinde ve Kuzey Afrika Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısında Tuada adını da veriyorlar ama iki halk arasında farklılık da varmış Wikipedia'dan da aldığımız bilgilere göre biraz zorlukla da olsa. Baka adı da bazen Baka ve Tualar gibi tarihsel olarak pigmiler diye pigmeler ya da denen halklara yanlışlıkla uygulanan bir isimmiş. Zaten pigmi ismi de artık saygın bir şekilde kullanılmıyor. Hı hı. Pigme demek iyi karşılanmıyor. Neden çaldığımızı da şimdi ormanlarla karışık bakalım Eduardo Galeano ne diyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yürüyen ormanlardık. Dünya hala büyümeye devam eden birkaç asırlık doğal bir ormanını her gün kaybediyor. Kısır çöller ve endüstriyel ekim alanları yeşil dünyayı mezara gömerek büyük bir hızla genişliyor. Ama bazı halklar meşenin gücü ve söğüdün melankolisiyle anlaşmalarını sağlayan bir bitki dilini de korumayı bildiler. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kısaca tarihte bugüne de bakalım. 1492'de bugün Cristobal Colón ya da Christophe Colomb ilk Avrupalı İspanyola adasına, bugün Haiti ile Dominik Cumhuriyeti arasında paylaşılan adaya ayak basmış. O basış, o basış beyazların muazzam bir sömürüsü, egemenliği, emperyal dominansı var. Bugüne kadar da devam etti. 1848'de bugün de Kaliforniya'da altına hücum diye adlandırılan olay cereyan etmiş. Amerika'ya Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderilen bir mesajda, gönderdiği mesajda Amerika'nın o zamanki Cumhurbaşkanı James Polk büyük ölçüde altın keşfedildiğini Kaliforniya'da duyurmuş. Ondan sonra orada hadi bakalım hücum. 1952'de de şeyin de dedesi de orada zaten. Trump'ın dedesi. Ne iş yapıyordu? İşte böyle bar genel, eğlence sektörü. Eğlence sektöründe çalışıyor. Genele filan açıyor. Altıncılar için. 1952'de de büyük smog diye adlandırılan sisle duman arası bir şey, hava kirlenmesi. Big smog. Big Smoke farklıydı. Daha büyük. Big'den de daha büyük bir soğuk bir sis çöküyor Londra'nın üzerine. Hem hava kirlenmesi karışık böyle. Parçacık etkisi filan. O zamanlar kömür yakılıyor. Akıllı kömürü keşfetmemişler. Berat Albayrak gibi. Onun için akılsız kömür yakıyorlar. Ve bu hale geliyor. 1952'de 12 bin kişi ölmüş. Yani hesaplanana göre o sıradaki o birkaç hafta ve ay içinde bunu izleyen smog denilen hala korkuyla hatırlıyor Londralılar. Ve başkaları. Büyük rezalet. 2013'te de Sana'da, Yemen'de Savunma Bakanlığı'na ait bir yerleşime militanların saldırısı var. En az 56 kişiyi öldürüp 200 kişi de yaralıyorlar. Yemen'de de 2013'ten beri felaket bir çatışma devam ediyor. Bugün de o konulara tekrar döneceğiz. Şimdi günün daha da öncesi olabilir. 2012 itibariyle başlamış olabilir bu çatışmalar. Eski devrik lideri öldürdüler dün. Evet. Çok olayın giderek karışacağına dair de bir şey var. Yani 2012, 1978 ve 2012 yılları arasında 34 yıl başkanlık koltuğuna oturmuştu Ali Abdallah ya da Ali Abdullah Salih. Ali Abdullah Salih. 2014'te Husilerle birlikte hükümete karşı ayaklanmaya katılıyor. Devrildikten sonra tekrardan kurulan hükümete karşı ayaklanmaya katılıyor. 4 gün önce de Riyad'da yeni sayfayı açmaya hazırım mesajı veriyor Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre. Ve Husiler de bu hamleyi ihanet olarak nitelendirip evini bombalıyorlar. Kaçarken konvoyunda kendisini yakalıyorlar ve infaz ediyorlar. Kaddafi usulü. Evet, 75 yaşındaymış. Suudi Arabistan'da sivilleri şehri terk etmeleri için uyarmış. Herhalde ortadan kaldıracaklar. Nükleer bomba falan atabilir Suudi Arabistan. Evet, Yemen'de eski devlet başkanı Salih'in öldürülmesi çok kritik bir haber olarak karşınıza geliyor. 30 yıl yönetmişti. Birden fazla defa da Husilerle, Huthiya'da savaşmıştı. Arap Baharı'nın etkisiyle 2012'de istifa edip hatta şeye göçmek zorunda kalmıştı Sana'dan Suudi Arabistan'a. Ama sonra ani bir sürpriz bir ittifak kurup ülkeyi halen perde arkasından yönettiği düşünülüyordu ama sürpriz ittifak da bozulmuştu. Geçen gün dün vermeyi ihmal ettik de o haberi ben ihmal ettim daha doğrusu. Ve kırılgan ittifak geçen hafta bozulmuş ve başkent Sana sokakları yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Ve Suudi öncülüğündeki askeri koalisyon tarafından desteklenen devlet başkanı Abdurrabbuh Mansur Hadi de emrindeki güçlere başkente ilerlemeleri için talimat vermişti. Evet, üst düzey bir yetkili de Associated Press'e Salih'in hayatını kaybettiğini doğrulamış. Deutsche Welle Türkçe'den de okuduğumuz bir şey. Suudlar başkanlık sarayını bombalamışlar bir saat önce gelen habere göre. Evet, zaten son derece karmaşık ve felaket bir durumda olan bir ülkede şimdi bir de bu vardı. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Yemen'deki Husiler geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi'ye füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladılar. Saldırı yaptıkları yerde nükleer santral, inşaat halindeki bir nükleer santral. Öyle mi? Evet, oraya füze saldırısı yapmışlar Abu Dhabi'ye. Harika. Uluslararası haber ajansları da yani tam doğruluğu kesinleştirilemeyen video görüntülerinde Salih olduğu iddia edilen kişinin kanlar içindeki cansız bedenini silahlı kişilerce battaniyeye sarılı hale taşınarak bir kamyonet arkasına yüklendiğini görüldüğünü söylüyorlar. Uluslararası ajanslar. Bu arada İran Büyükelçiliğini vurdular diye bir haber var Anadolu Ajansı kaynaklı. İran Büyükelçiliği havan topuyla vurulmuş çatışmada. İran söz konusu olayı yalanlamış. Behram Kasımi sözcü. Bize bir bilgi ulaşmadı demiş ama belli değil. Öte yandan CIA'den de İran'a bir ultimatum haberi var bugün bir günden. O da yani Amerikan İstihbarat Teşkilatı Merkezi CIA İran'a Irak'taki Amerikan çıkarlarına yönelik yapılacak herhangi bir saldırıdan Tahran sorumlu tutulacak diye bir mektup göndermiş. Bu da gayet karışık. Pakistan da karışık zaten. Sanadaki durum çok karışık. Tanıklar, koalisyon güçlerinin ilk kez bombaladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 8 hava saldırısı gerçekleştirildiğini, merkez yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı burası, Yemen'in, şiddetli saldırılar nedeniyle çevre iş yerlerinde ağır hasarlar meydana geldiğini ifade etmişler. Aynı zamanda Essebin bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı konutunu 6 kez, başkentin merkezindeki polis koleji ve polis memurları kulübüne de 2 kez hava saldırısı düzenlemiş. Şehir bombalanıyor tamamen şu anda. Evet, zaten yeryüzünün gerçek anlamda cehennem noktalarından biri, belki de birincisi olarak nitelendirilebilir. Büyük bir kolera salgını var, açlık var, kıtlık var. Ambargo var, gıda, ilaç ve yardım ulaştırılamıyor ve aklın hayalin alamayacağı korkunçlukta fotoğraflar ve videolar var. Yani artık et diye herhangi bir şey kalmamış bebekler var böyle. Bunu yapan da kutsal topraklar, Müslümanlar için kutsal toprakları şu anda sınırları içerisinde bulunduran Suudi Arabistan, değil mi? Evet, yüz binlerce kişinin de ölümü ve ölmekte olduğu haberleri geliyor. Birleşmiş Milletler'den de sana da çatışmaları ara verin diye bir çağrı gelmiş. Acil durum çağrısı, Anadolu Ajansı haberi o da. Dün geceki bir haber. Yemen İnsani Yardım Koordinatörü de başkent Sana'da sivillerin temel insani yardımlara ulaşabilmesi için yarın diyor, yani bugün için çatışmalara ara vermeleri çağrısında bulunuyor. Ama senin de biraz önce söylediğine bakılacak olursa hiç öyle durma gibi bir durum yok. Başkanlık sarayını bombalıyorlar yani. Evet, şu anda. Evet, şimdi diğer durumlara da döneceğiz. Bölgede tehlikeli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığına ilişkin haberler var. Bu da ciddi şeyler yaratmış. Türkiye'den de bir tepki var. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının bölgeyi yeni felaketlere sürükleyeceğini söylemiş. Çünkü Trump'ın damadı ve Orta Doğu Barış Elçisi diye tanıttıkları bir genç adam var. İş adamı aslında Jared Kushner. Pazar günü Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp tanımamaya karar vermeye çalıştığını söylemiş. Türkiye'nin 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklemeye devam ettiğini söylemiş. Bozdağ'da. Ayrıca Arap Ligi'nden de bir açıklama var. Ahmet Gül, Abul Gayt, Gayt ya da fanatizmi ve şiddeti artırır bölgede, barış umutlarını da söndürür demiş. Yani Trump hala farklı unsurları inceliyor ve kararını verdiğinde bunu size açıklamayı kendi isteyecektir filan diye konuşmuş Kushner. Bunu zamanın doğru olduğundan emin olduğunda yapacaktır filan diye konuşmuş. Yani bugün Amerikan elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını 6 ay erteleyen kararnameyi imzalayıp imzalamayacağına bugün karar verecekmiş. Böyle tuhaf. Hamas'tan yeni bir intifada, yani ayaklanma tehdidi var. İslamcı Hamas hareketi, Filistin lideri Mahmut Abbas ile Hamas lideri İsmail Haniye'nin pazar akşamı görüştüklerini ve iki tarafında bir değişik politika değişikliğine karşı olduklarını kaydetmiş. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Bu da çok gerilim yaratacak bir başka şey. Öte yandan da yani en son ihtiyaç duyulan şey bu herhalde. Çünkü İsrail'in kendisinde de halk adam akıllı ayağa kalkmış durumda. Belki fırsat bulursak Ahmet İnsel'le de birkaç dakika ayırabiliriz. Yani on binlerce kişi Tel Aviv sokaklarında ve hırsızların istifa etmesini istiyor hükümetin. Bibi Netanyahu'nun iki ayrı soruşturma var ve onları saptırmaya yönelik kanun çıkartmaya çalışıyordu. Onu yemeyiz diyor halk ve değiştirmek zorunda kaldığına dair haberler de geliyordu. Bir sürü yolsuzluğa bulaşmış oldu belirtiyor. Hem de böyle ucuz purolar, şampanyalar vesaire karşılığında karısıyla beraber. Bir diğer taraftan da İsrail sıkıştığı zaman ya da kendince haklı sebepleri gösterebileceği noktada kendini bulduğu zaman hemen yanı başındaki komşusu Suriye'nin başkentinde hava saldırıları düzenleyip terör estirebiliyor. Roket atıyor. Evet. Hava saldırısı da aynı şekilde gerçekleşiyor. Evet, dün saldırı. Askeri tesise bir füze saldırısı düzenlendiğine dair bir şey getirildi. Haber geldi. İki füzenin havada imha edildiğini söylenmişti. Ancak düşen parçadan tesiste hasara neden olduğu da belirtilmişti. İran üssü burası aynı zamanda. Evet. Ürdün'den de bir uyarı gelmiş. Yakın dostu Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki, bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri ama Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ni tehlikeli sonuçları olacağına dair uyarmış bunda. Yani şunu da hatırlamak lazım. 1967 yılından beri işgal altında, dünyanın en uzun işgali cereyan ediyor. Bütün uluslararası hukuk kurallara, normlara aykırı olarak. Bir de İsrail tarafından işgal edilmişti orası da zaten Doğu Kudüs'ü. Kurulacak İsrail, Filistin devletinin başkenti yapmayı hesaplıyor tabii, evet. Filistinliler de. İsrail ise Kudüs'ün tamamı bizimdir diyor. İşgal ettiği toprağın tamamına da sahip çıkıyor. Çok tehlikeli ve kaygı verici bir başka durum bu. İşgalin daha da kalıcılaştırılması anlamına gelecektir. Bölgede ancak savaşa yol açabilir. Öte yandan The Times gazetesinde İngiltere'de yayımlanan Suriye Demokratik Güçleri SDG ile varılan anlaşma kapsamında Rakka'dan, Rakka düştü malum. SDG ile kimin anlaşması? Irak Şam İslam Devleti. IŞİD. Militanlarının bu anlaşmayı fırsat bilerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçtikler. SDG ile IŞİD Rakka'nın kuşatılması sırasında şehri bırakmaları karşılığında onları serbest bırakacaklarını söyledi ve bu şeyleri, evet. IŞİD militanlarını serbest bıraktı. YPG, PYD, Özgür Suriye Ordusu'nun içinde bulunan bazı birliklerin oluşturduğu SGD. Evet, yani YPG denilen şey aslında ana omurgasını Kürtlerin çoğunlukta olduğu halk savunma birlikleri, yani YPG. Ama bunun oluşturduğu SDG, yani Suriye Demokratik Güçleri, Amerika'nın da ittifakıyla IŞİD'le mücadele koalisyonunun hava desteğini de alarak Rakka'yı kurtarmıştı IŞİD'den. Ama öyle kilis mahreçli bir haber de Times gazetesinin, bu da BBC Türkçe'den aktarıyoruz. Salı günkü sayısında yer alan kilis mahreçli bir haberde SDG'nin operasyonu sırasında sivillerin kentten ayrılmasına izin verildiğini ancak Rakka'nın geri alınmasının ardından çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelen yüzlerce IŞİD'li buradan kaçmayı başardı diyor. Ve Türk güvenlik güçleri tarafından bir kısmı, onlarcası yakalanmış. Türkiye yetkili adı verilmiyor. Ama yakalananların sayısı çok arttı. Anlamadığım şey şu, geçtiğimiz aylarda işte Rakka'daki savaş devam ederken 3 militan için bile hava saldırısını düzenlediğinden bahseden SDG militanları vardı. Çeşitli ülkelerden gelmişlerdi onlar da aynı şekilde, IŞİD militanları gibi. İngiltere'den gelen vardı, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Türkiye'den gelenler vardı. Onların aktardığı bilgilere göre karşılarında 3 tane militan bir apartmanın içine saklanmış bir şekilde çatışır haldeyken kendilerini onları bir şekilde etkisiz hale getirebileceklerini bilmeleri durumunda bile hava saldırısı, onları durmaları söyleniyor. Hava saldırısıyla beraber bütün apartman havaya uçuruluyor. Evet. Peki çatışmaları bitirdikten sonra bu anlaşma nasıl gerçekleşti de bu insanlar serbest bırakılıp ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar? Son derece karışık. Yani mesela 26 yaşında bir militan sınırı geçmek için yakalanmış. Adı da veriliyor, Saddam El Hamadi. The Times'a verdiği demeçte ya da mülakatta şey demiş: Türkiye'ye geçmek istedim, fırsatı ganimet bilip, yani tahliye anlaşması sırasında hareketlenme olunca. Benim gibi birçok insan vardı. Bir kısmı savaşçı, bir kısmı da sivillerdi diyor. Çok kolay bu yolla sınırı geçmek. YPG yakaladıklarını 10-15 gün tutuyor, sonra bırakıyor demiş. Şimdi bunların saldırılar düzenlemesinden de endişeleniyor. Yani bu da ayrı bir şey durumu yaratıyor. Yani saldırı düzenlememiş olsalar bile, mesela geçtiğimiz aylarda IŞİD'in yayınladığı infaz görüntülerinde kardeşi olan Irak polisi Abdül Kadir Abdurrahman Ali'yi kafasına silahla ateş ederek öldüren ve sosyal medyada bunu terör örgütünün propagandası haline getiren Irak uyruklu örgüt imamı diye geçiyor Sputnik'in haberinde. Abdulhak, Abdulhalek, Abdulkadir Ali tutuklandı deniliyor. Bu insanlar ne olacak peki? Bu insanlara nasıl ceza verilecek? Yani Irak'a mı gönderilecek, Türkiye'de mi kalacak? Yani bu insanlar, birçok suça karışmış olan insanlar var burada. Bunlar suçsuz bir şekilde Avrupa'ya mı dağılacak? Biliniyor mu? Bilinmiyor. PYD, YPG ellerinden bıraktılar. Bizden gidin, ne yaparsanız yapın dediler. Ve ondan sonra bütün dünyanın derdi olacak. Başta Türkiye olmak üzere bu insanlar. Zaten öyle bir dertti. Ama yani biraz da samimi olmak gerekiyor. Bu şekilde savaşıyorsunuz. Savaştığınızda Amerika Birleşik Devletleri ile beraber IŞİD terörünü dünya üzerinden kazımakla kendi propagandanızı yapıyorsunuz. Ondan sonra bu insanları serbest bırakıp bana karışmayın da ne yaparsanız yapın diyorsunuz. Geleneksel taktikler gibi de okunabilir tabii ki bunlar bir yandan da. Evet, yani yüzyıllardan beri de böyle şeyler var. Şey var, birkaç önemli haberi daha da söyleyelim. Yani bir kere küresel iklim değişikliğiyle ilgili son derece önemli ve vahim raporlar gelmeye devam ediyor. Yani şeyde apokaliptik olduğu söyleniyor Kuzey Kutbu'ndaki erimenin. Bunu da hemen belirtelim. Yani Kuzey Buz Denizi'nde filan kıyamet alametleri iyice belirmiş durumda. Yani geçen yılın Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre verilen karbondioksitteki yani atmosferdeki karbondioksit, yani sera gazı diyoruz onlara, işte küresel ısınmaya yol açan şeylerin artışı oranı bir yıl içinde ne kadar olmuş biliyor musun? %50. %50 artış görülmüş. Bu artık insanın aklını şaşırtacak durumda bir şey yani. Ve bu durumda da yani Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç umursamadığı Paris Anlaşması'nda öngörülen 2 derecelik tavan, hatta 1.5'a çekilmesi isteniyordu endüstri çağına göre ısınmanın, mümkün olamayacağını, bu tavanın tutturulması büyük ölçüde tutturulamayacağı söyleniyor. Yani bu artan karbondioksit ve sera gazlarıyla El Niño olayı da birleşince doğal olay atmosfer karbondioksit seviyelerini 800 bin yıldan beri görülmemiş bir seviyeye ulaştırmıştı. Bu çok ciddi, biraz önce de şeyde okuduğumuz Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'nda okuduğumuz çok çarpıcı kısacık metin, yani hala büyümeye devam eden birkaç yüzyıllık doğal bir orman her gün kaybediliyor şeyinin bir devamını da ben okuyayım. Truth Out internet gazetesinde Darja Mile'ın dün çıkan raporunda aylık rapor veriyor. Çok ağır bir durum var. Dünyada climate disruption dispatches diye, yani iklim yıkımı postası diye adlandırılan bir şey veriyor o. Ve dünyada geçen yıl kaybolan bitki örtüsü, bizim Türkiye'deki Orman ve Su İşleri, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı'nın ve diğer bakanların söylediklerinin aksine büyük bir kayıp var dünyada. Geçen yıl Yeni Zelanda büyüklüğünde bir kayba uğramış. Yeni Zelanda büyük bir ülke, biliyor musun? Evet. Çok büyük. Yani yaklaşık 18 milyon hektardan fazla bir alan yok olmuş. Dünyanın bütün ciğerleri, akciğerleri mesabesinde olan ve nefes almasını sağlayan şey gitmiş. Geçen bir yıl önceki kayba göre, orman kaybına göre ne kadar artmış? %51. Yani atmosferdeki sera gazları %50 artarken bir Türkiye yıl için gerekli olan rakam. %51. Evet. Gereksiz yerlerde karşıma çıktığı zaman bir an kafam dağılıyor, kusura bakmayın. Mühim değil. %51 artmış. Geçen yılki orman kaybına %51 daha fazla eklenmiş Maryland Üniversitesi araştırması. Bu konudaki bu raporu daha ayrıntılı olarak inceleriz. Bir de James Cameron'ı beğenir misin? Severim. Yönetmen olarak. Evet. Şimdi büyük bir su altı şeyi, kaşifi aynı zamanda kendisi ve önemli bir çevre aktivisti, eşiyle beraber, Suzy Amis Cameron'la beraber bir makale yayınlamış ve yeryüzünü yerle bir eden ve hepimizi hasta eden bir büyük felaketten bahsetmiş. Nedir? İklim değişikliği gibi söyleyecek gibi duruyorsunuz. Et endüstrisi. Et endüstrisi. Ha, tamam, evet. Hayvancılık endüstrisi. Şu anda harekete geçmezsek mahvolmanın eşiğindeyiz demiş. Büyük ölçüde plant based whole food diye, yani tam işlenmemiş ve bitkisel beslenmeyi tavsiye ediyor. Başka türlü bu işten kurtulamayız diyor. Bütün araştırmalar böyle. Bence de iyi bir yönetmen zaten. Terminator 2'den beri takip ederim kendisini. Bir yetişemedim ama. Tabii şeyde de bir yandan da Trump bütün National Monuments denilen ulusal parkları, doğal parkları, madencilik, kömür ve diğer madenler, petrol filan aramak için baştan aşağı açıyor. Yani Amerika'yı tamamen talana açıyor. Bu arada da Türkiye'nin görünmez katil olarak hava kirliliğinden başı büyük dertte olduğuna dair de raporlar birbiri arkasından geliyor. Bütün bunları bugün iklim içinde konuşma fırsatı buluruz. Şimdi bırakalım bunu ve bir de şeyden bahsedeyim. Kuzey Kore'den de çok ciddi bir şey geldi. Uyarı. Nükleer savaşın eşiğine getirdi Amerika Birleşik Devletleri diyor. Bizden uyarması demiş. Son derece ürkütücü bir açıklama da var. Yani büyük bir provokasyon diyor. Güney Kore ile birlikte giriştiği Kuzey Kore hükümetinin resmi açıklaması dün yapmış ve 200 Amerikan uçağı, savaş uçağı ve 12 bin askeri personelle girişilen ortak tatbikatın yani kıtalar arası balistik füze denemesinden sonra Kuzey Kore'nin büyük tatbikatın büyük bir provokasyon olduğunu söylemiş ve bu dünyayı şeye götürür demiş. Böyle bir durum da, yani eskiden yılda bir defa yaparlardı bunu, şimdi her ay yapmaya başladılar. Evet. Yani nükleer savaş tehdidini dünya üzerinde gerçekleştirmeye çalışmalarından bahsediyorum Kuzey Kore'nin. Yani bunu sürekli tekrar ettiğiniz zaman biraz da inandırıcılığını kaybediyormuş gibi geliyor benim gözümde de. Ya yani ayda bir defa geçtiğimiz Kasım ayının ortasında Kuzey Kore'den nükleer savaş tehdidi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 uçak gemisiyle Kuzey Kore Yarımadası'na yaptığı tatbikatın savaş kışkırtıcılığı olduğunu söylemişlerdi. Biraz önce sizin söylediğiniz haberin aynısı. Aynı tatbikattan sonra gene aynı şeyi söylemişlerdi. Her ay bunun bu şekilde tekrar edilmesi, eskiden yıl içerisinde tekrar ediliyordu. Biraz şey olmaya başladı artık yani. Evet, ama deneylerde yapılmaya devam ediyor. Son derece tehlikeli bir durum. Yani Robert J. Lifton'ın sözüyle ikiz kıyamet. İşte birisi nükleer, birisi de nükleer savaş, birisi de iklim yıkımı. Ağustos ayında yine söylemişler nükleer savaşın eşiğinde getiriyor diye. İşte bir kere de şey olabilir. Peki şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da Türkiye'deki durumlara bakacağız. Özellikle önemli gelişmeler var. Bugün akademisyenler duruşması başlıyor. Barış için akademisyenler davası süreci başlıyor. Bir tanesi çok önemli. İkincisi bu şeyden Türkiye'de enflasyonun 14 yılın rekorunu kırdığı yolunda haberler var. Önemli gelişmeler. Bir de Demirtaş'ın savunmasının bulunduğu bilgisayar çalınmış ki bu benim duyduğum en vahim haberlerden bir tanesi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar'ın avukatlık bürosuna giren hırsızlar HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ki bir yılı aşkın bir süreden beri mahkeme önüne çıkarılmaksızın tutuklu bulunuyor. 7 Aralık'taki yani 2 gün sonra bundan görülecek duruşması için hazırlanan savunmanın bulunduğu bilgisayarı çalmışlar ve Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre demir korkuluklara tırmanarak büroya giren hırsızlar savunmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgisayarı çalmışlar. Yani Türkiye'nin 3. büyük oy almış partisinin eş başkanının bir seneyi aşkın tutuklu, onu da hırsızlar çalıyor ve bu inandırıcı bulunması gerekiyor. Dünyanın en fazla backup alınması gereken yerlerinden birisi olarak gösterilebilir bana kalırsa Türkiye. Böyle durumlarda herhangi bir şekilde kendi kişisel bilginiz olsa dahi bir şekilde backup almanız lazım. Ne olacağı belli olmaz. Ama değil mi? Giriyorlar. Evet. Sadece hırsızlar mı, sadece o da var. Yani hırsızların siyasi bir Yoktur ya, öyle bir şey yoktur, evet. Yani. Ondan sonra da bugün... Paranoyak olmayayım şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni açıklamaları bekleniyor. Şey yaratması beklenen belgelerle ilgili sarrafa, zarraba ya da belgeyi kim teslim etti? Bugün açıklayacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Bomba. Aynı zamanda sarrafta ya da zarrabda 17 Aralık sürecini anlatıp Türkiye'de de rüşvet verip serbest kaldığını anlatıyor. Her yerde rüşvet vermiş, bunu da anlatıyor. Bunları konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Açık Gazete. Song for Amadeus, yani Amadeus için şarkı, Bobby McFerrin vokal, Chick Corea'da piyanodaydı. Mozart şeyleri, düzenlemeleri bunlar. Wolfgang Amadeus Mozart ya da asıl adıyla Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, 1756'da Salzburg'da, Avusturya'da doğup 1791'de, bundan 226 yıl önce de hayata veda etmiş. Kısa, 35 yıllık kısacık ömrüne de muazzam sayıda eser, 626 eser sığdırmış. Deha, Avrupalı bestekarların en popülerlerinden biri. Onun iki numaralı sonatı Fa majör, onun üzerine bir improvizasyon, doğaçlama yaptılar. Bobby McFerrin ve Chick Corea, gayet iç açıcı bir yorum olduğunu da düşünüyorum şahsen. İnşallah paylaşılıyordur. Evet, şimdi bu karanlık haberlerimize devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 1,5 trilyonluk bir vergi indirimi, dolardan bahsediyoruz. Neler oldu? Yani sağlıktan, sadece gelirden değil, ev hane halkı gelirinden değil, sağlık, iç harcamalardan, hatta şeyden bile, petrol ve doğalgaz çıkarım harcamalarından bile kısılıyormuş. 1,5 trilyonluk bir gelir daha çok büyük şirketlere ve en zengin Amerikalılara veriliyor. Başkan Trump'ın ailesi de dahil buna, en zenginlere. 51'e 49 geçti ve bütün demokratlar karşı çıktılar. Bütün cumhuriyetçiler de buna oy verdiler. Bir tek Bob Corker Tennessee senatörü vermedi. Ve 500 sayfalık bir kanun tasarısı bir saat önce filan getirilmiş meclise. Üzerinde de el yazısıyla düzeltmeler filan var. Yani o kadar aceleye, yani kimsenin okumasına filan imkan yok. Ve senatör Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders da şey demiş, yani bu milyonlarca orta sınıf Amerikan ailesi üzerinde malzem vergi yükselttiği gibi 13 milyon daha başka Amerikan vatandaşının sağlık sigortası olmaksızın kalmasına yol açıyor ve sağlık sigortası primlerini de %10 artırıyormuş. Yani bütçe açığı da 1,4 trilyon daha artacakmış. Ayrıca başka bir şey de var, miras vergisinde de artış varmış, yani daha doğrusu azaltma. Miras yoluyla da zaten 5000 en zengin Amerikan ailesini ilgilendiren bir şey, Amerika Birleşik Devletleri ailesini, onlara bir tek uygulanan bir miras yoluyla da zenginleşmeyi artıran bir durum vardı. Vergi demişken, İrlanda Maliye Bakanı Pascal Donohue, Apple'ın, bu bilişim şirketi olan Apple'ın Avrupa Komisyonu'na verdiği 13 milyar dolarlık vergi cezasını 2018'in ilk çeyreğinde ödemeye başlayacağını açıklamış. 13 milyar dolarlık vergi cezası varmış Apple'ın. Evet. Para. Bir diğer taraftan da İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerindeki bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği ile anlaşmaya varamadıklarını söylemiş. Ayrılamıyorlar. Ayrılık zor zanaatı. Suriye'de 27 sivilin öldüğünü söylemiştik değil mi? Bir saldırıda Şam civarında. Böyle şeyler de oluyor. Bu. Kimin saldırısı? Doğu Guta'da. Esad. Esad'ın herhalde. Guta'dakiler hala direniyorlar. Evet, beyaz baretlilerin koyduğu videoda binalar tamamen yerle bir olmuş, binaların altından çıkarılan bedenler gösteriliyor. Çocuklar var tabii. Böyle bir durum var işte, onu da evet söyleyelim. Neyse, iyi bir haber vereyim. Galiba nükleer kriz çözülebilir. Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 6. yılına denk gelen günlerde Güney Kore'yi ziyaretinde başlamış, uluslararası meseleler görüşülecekmiş. Güney Kore'ye mi gidiyor? Evet, Güney Kore'deymiş, hatta gitmiş, uçaktan inmiş, fotoğrafları var Anadolu Ajansı'ndan geçilen. İyi o zaman. Yani Kuzey Kore ile de çözer sorunu. Hadi bir iyi haber daha vereyim. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen kanatlı güdüm kiti silah sisteminin tanıtımı TÜBİTAK'tan düzenlenen bir törenle gerçekleştirilmiş. Kanatlı güdüm kiti. İster misiniz? Tabii istemez miyim ya. En çok istediğim şey kanatlı güdüm nesi? Kiti. Kiti. Kiti. Tamam. Ver, at şuraya. Hello kanatlı güdüm kiti. Şu mikrofonların arasına at. Bu arada bir yıldır hakim karşısına çıkmayan HDP lideri Selahattin Demirtaş 7 Aralık'ta Ankara'da görülecek duruşmasına da katılamıyormuş. HDP'li Halkların Demokratik Partili milletvekillerinin yargı süreci için destek çağrısı yaptığını, HDP'nin milletvekilleri için destek çağrısı yaptığını belirtelim. 11 milletvekili ve 2 eş genel başkanı tutuklu HDP'nin. Çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte Ankara'da Mülkiyeliler Derneği'nde bir basın toplantısı düzenlediler ve tutuklu vekillerine, milletvekillerine sahip çıkılması çağrısı yaptı. HDP'li vekiller Sırrı Süreyya Önder, tutuklu vekillerin sözde yargılandığını söylemiş. Dava dosyası elden ele dolaşıyor, yargılama süreci uzatılıyor. Biz duruşmalarda olacağız ve barışa sahip çıkacağız demiş. Geçen hafta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan yazar Fikret Başkaya da toplantıda yer almış. Bu rejim tıkanmış, ellerinde parayı ve terörü manipüle etmek gibi iki kozları var. Bunu tersine çevirecek tek şey kitle hareketinin yükselmesidir demiş Fikret Başkaya. Tüm kesimlerin toplumdaki iktidarın meşruiyetini sorgulaması gerektiğini vurgulamış. Demirtaş duruşmaya gelmiyor. Bir de çalındı duruşmasının bilgisayarı. Yani bu hakikaten hala hazmedebilmiş değilim haberi. Yani buna hırsız girdi diyorlar, öyle mi? Hı hı. Neyse, para demişken bu arada Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. 24 saat geçmeden bir düzeltme olarak da nitelendirilebilecek bir açıklama belki de bu. Yurt dışına para çıkışının engellenmesini istediği açıklamasının diye yazmışlar Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde. Sermaye kesiminin tedirgin olması üzerine, bu açıklama üzerine, bizzat kendisi yalanlamış ve böyle bir talimat vermediğini söylemiş. Hükümette Erdoğan'ın desteğini sağlamış arkasından. Evet, yani bir gün önceki sözlerini düzeltmeye çalışmış. İsteyen herkes parasını yurt dışına çıkarabilir diyor. Dün başka şeyler söylemişti. Ne demişti? Kazançlarını yurt dışına kaçırmak isteyenlere iyi gözle bakmayacağız demişti. Farklı değerlendirmeler yapıldı. Bu ülkenin en yüksek merciği olarak konuşuyorum. Şu hususu kesin olarak ifade etmek istiyorum demiş Erdoğan. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989'dan beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır. Şüphesiz ki aynı şekilde devam etmektedir diye düzeltmeye. Ama bir diğer taraftan da ülkemizin diğer saldırılarının yanı sıra ekonomik olarak da baskı altına alınmaya çalışıldığı şu dönemde iş adamlarımıza, kadınlarımıza değil, iş adamlarımıza yerli ve milli duruş sergilemeleri gerekmektedir açıklamasını yapmıştı. Evet, enflasyon da 14 yılın rekorunu kırmış. 12,98, yani 13 diyebiliriz artık, %13. Son 14 yılda kaydedilen en yüksek seviyeymiş bu. Ama merak etmeyin demiş şey. Kim? Bu konuyla ilgili en önemli insan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Evet. Twitter'dan artış daha çok gıda fiyatlarından kaynaklanıyor. İyi o zaman. Tamam. Anladın. Kötü bir şey yok yani. Gıda fiyatları artmış yani sadece. O evet, o kadar. Aralıkta da ters yönde düzelmesi olacakmış. Sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici bir etkiymiş. Ama dönemsel faktörler dediği ya 14 yılın rekoruna ilişkin bir dönemsel faktör oluyor. Neyse. Yakın zamanda küresel iklim değişikliğinin adı geçmeye başlayacak gibi duruyor. Yok yok. Her şey olur, o olmaz. Niye canım? Bir tek o olmaz. Yok, akıllı kömür çağına girdiğimizi ilan etti. Dünyaya muazzam bir katkıda bulundu Enerji Bakanı ve Damat Bey. Bilmiyorum ama yani, ne olduğundan tam olarak bahsetmedi. Belki de küresel iklim değişikliğini durdurabilecek bir şey akıllı kömür. Dünyanın en kirli şeyi olduğunda bütün bilim insanları ve bütün bu işten anlayan, biraz anlayan herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Kömür, hele Türkiye'de üretilen kahverengi kömür denen lignit, dünyadaki en kirletici madde. Bunun buna dayalı bir strateji, akıllı kömür stratejisi diye ilan etti. Bu dünya tarihine geçecek bir yeniliktir. Bir diğer taraftan da Şırnak'ın Merkez Balveren beldesinde malzemelerini almak için gittikleri kapatılan kömür ocağında su dolu kuyuya düşen ikisi kardeş 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı diye geçiyor Habertürk'ün internet sitesinde. Ve Dünya Madenciler Günü'nde yaşamını yitirdi 3 madenci. Bu da olabilecek en ağır trajik durum. Türkiye'de çıkarılan en kirli kömür de aynı zamanda akıllı olmasına bile, yani böyle bir nitelik koymaya bile gerek yok yanına. Böyle bir sıfat belirtmeye bile gerek yok. Van, Batman ve Hakkari, Şırnak civarından çıkan kömürler işte. Evet, bir de şeyi de söylüyorlar. Sıracettin gemisi askerlerinden Uzun Hasan mıydı adı? Buldu kömürü. Zonguldak'ta. Yok muydu öyle bir karakter? Hayır, yok. Tamamen uydurma. Bütün ilkokul bilgilerimi alt üst ettiniz şu anda. Neye inanacağımı şaşırdım. Özür dilerim. Ama şöyle de bir durum var. Doğrudan kömürle de bağlayabilirsiniz, bağlamayabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma sonucunda, yapan şirketin ismi de Berkeley Earth, hava kirliliğinin günde kaç sigaraya bedel olduğu hesaplanmış. İklim bilimi üzerine çalışan bu örgütün yapmış olduğu hesaplamadan yola çıkan Dünya Sağlık Örgütü de 3000 şehri incelemiş. Şehirlerdeki hava kirlilik oranları anlık olarak değişiyormuş belki, ama 3000 şehirden sadece 3'te birinde o değerler olması gereken sınırların içerisindeymiş. En kirli şehir olarak Shenyang gösterilmiş. Çin'de. Evet. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre hava kirliliği açısından en kötü koşullara sahip ülkeler Çin ve Hindistan'mış. Evet, İstanbul'da Avrupa'daki en kirli şehir olduğunu da söyleyelim. Çok az ölçüyor. Bunları Türk Toraks Derneği'nin açıklamalarıyla ilgili iklim içinde konuşmaya devam ederiz. Ben şimdi şeyi de söyleyelim. Eğitim Sen, Ses ve TTB 5 Aralık'ta başlayacak. Yani bugün başlayacak akademisyen davaları öncesi İstanbul Tabip Odası'nda düzenlediği panelde bugün başlayacak dava için dayanışma çağrısı var. Yani Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES kısaltılmışı ve Türk Tabipleri Birliği'nin TTB çağrısıyla bir araya gelen eğitimciler, akademi biat etmez, yani itaat etmez anlamına geliyor. Başlığıyla panel düzenliyor. Açılış konuşmasını Profesör Doktor Raşit Tükel yapmış ve bizleri yolumuzdan alıkoyamayacaklar demiş. Akademinin baskılar karşısında biat etmediğini, ne kanun hükmündeki kararnamelerle ihraçlar ne de yargılanmak bizleri yolumuzdan alıkoyamayacak. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisi için taleplerimizi dillendirmeye, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz demiş. Taner Timur da şeyi söylemiş, modern üniversiteler feodalizm tasfiye edilirken devrimci burjuvazinin atayla 19. yüzyılda Almanya'da kuruldu. Bunların temelinde de özgür tartışma ortamı vardı. Üniversiteler sosyal kavganın içinde mevzilenmek zorunda. Almanya'da da bu kavga yaşanmıştı diyor. Yalnız o 19. yüzyıldaymış. Şimdi 200 yıl sonra bir tartışmada Türkiye'de. Üniversiteler her şeyin tartışılabildiği yerler olmalıdır diyor. Ve şeyde Fatma Gök de, Profesör Fatma Gök de, resmi ideolojinin aklı özgürlükçü akıldan ayrı duruyor demiş. Panelde son sözü alan Profesör İbrahim Kaboğlu da KHK'ların işleyiş tarzının hem Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası belgelere hem de anayasadaki hükümlere doğrudan aykırı. Bunu hep dile getirdik. Hepimizin yaşamı tehdit altındadır. Devletin en üst yetkilisinin bize hedef göstermesi suç teşkil etmektedir demiş. Türkiye'yi seri cinayetler ülkesi haline getirenlerin mahkeme önüne çıkması dileğiyle diye bitirmiş. Gençay Gürsoy da barış için akademisyenler hakkındaki terör örgütü, yani bu demin aldığımız şey Biyanet'tendi. Şimdi de Ahval'den aldığımız bir haberde de Gençay Gürsoy'un haksızlıkların hesabının sorulacağı inancı bize cesaret veriyor. İlk davalar bizim için çok önemli demiş. Dolayısıyla destek de çok çok önemli. Birazdan başlayacak. Bir dakika ya beş dakika sonra başlayacak davalardan bahsediyorum. Sabah 9'da oturumların başlayacağı sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelebilen herkes gelmeli diyor. Ne yazık ki hak arama haksız yere uğradığı zararları telafi edecek hiçbir mekanizma bırakmadılar. Eşiyle beraber atılmış öğretim üyeleri var. Evlerine 5 kuruş giremeyen, açlığa mahkum edilen insan sayısı çok fazla. Bunların ne yapacakları konusundaki sorulara da ağaç kökü yesinler gibi ifadeler kullanıldı. Maddi bakımdan güç durumda olan arkadaşların sorunları hala tam anlamıyla çözülemedi. Çünkü konuyla ilgili düzenlenecek bir kampanyada soruşturma olabilir, konusu olabilir endişesi taşıyoruz. Çünkü para toplama gibi işler çeşitli engellerle karşılaşıyor demiş. Ama bütün bu baskılar hakikaten insanları yıldırmıyor, sözünü esirgemiyor. Bunların geçeceği, günün birinde bu haksızlıkların hesabının sorulacağı inancı bütün bu arkadaşlara cesaret veriyor demiş. Bir kere her şeye rağmen bunları yutmayan, yani Zarrab davasına iktidarın savunmalarından bahsediyor. Milyonlarca insan var ve bütün engellemelere rağmen yaşananları iyi kötü kamuoyuna ulaştırmaya çalışan araçlar var. Pes etmemek lazım. Gerçekleri sonuna kadar elimizde hangi araçlar varsa onlarla kitlelere ulaştırmaya devam etmeliyiz diyor. Geleceğimiz yargılanıyor, sahip çıkalım çağrısı yapılıyor. Evet. Şimdi ara veriyoruz Ahmet İnsel'le, bu konuyu da dahil olmak üzere bu gibi konuları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, nereden başlayalım? Yurt dışından mı? Biraz önce. Yurt dışından başlayalım. Aslında daha herhalde 5-10 dakika sonra gecikme olmazsa bazı arkadaş ilk bu suçu ortak olmayacağız bildirisini imzalayan arkadaşlarımızın evet. ilk duruşmaları birkaç dakika sonra başlayacak galiba İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde. İsterseniz sona doğru onlarla o konuyu ele alarak bitirelim. Evet. Önce bir seçim sonrası karmaşası, karışıklığı ve giderek vahim bir durum alan bir seçim sonrası karışıklığı bundan bahsedelim Honduras'ta. 26 Kasım'da Honduras'ta hem başkanlık seçimleri hem de milletvekili seçimleri yapılmıştı. Ve tek turlu başkanlık seçimi yapılıyor Honduras'ta. Ve Yüksek Seçim Mahkemesi, orada Yüksek Seçim Mahkemesi diye geçiyor. Bizdeki Yüksek Seçim Kurulu'na çok benziyor. Hakimlerden oluşuyor. Başkanın ve onun çoğunluktaki partisinin atadığı hakimler olduğu için de biraz şüpheye mahal bir kurul, mahkeme. Bu Yüksek Seçim Mahkemesi. Seçim Mahkemesi, bu seçim kurulu seçimlerin arkasından bir buçuk gün sonra muhalefetin adayı Salvador Nasralla'nın 4-5 puan önde olduğunu ve bu açığın pek kapatılmasının mümkün olmadığını ilan etti. Takriben oyların %55-57'sinin sayıldığı bir ortamda. Fakat sonra durum değişti bir değil mi? Bir buçuk gün. Efendim? Sonra birden bir değişiklik oldu durumda. Önce bir elektrikler kesildi. Daha doğrusu elektrikler kesilmedi. Tam Türkiye'ye benzetmek için söyledim. Önce seçim kurulunun bir gün boyunca ses çıkmadı. Evet. Ne oldu diye bir günün sonunda yeniden verileri vermeye başladıklarında efendim bir bilgisayar merkez sisteminde bir arıza şey oldu, arıza oldu ve devam ediyoruz dediler ama bu sefer oyların %80'i girmiş olmuş tuşeye, sisteme ve tabii ki iktidardaki muhafazakar sağ lider Hernandez birdenbire bir puan öne geçerek çıkmıştı bu şeyden, bu bilgisayar arızasından. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre iktidardaki başkan Hernandez %42.6, diktatörlüğe karşı ittifakın, muhalefetin oluşturduğu diktatörlüğe karşı ittifakın adayı Nasralla ise %41.6 ile seçimi kaybetmiş gözüküyor. Bunlar hala %90'ın biraz üzerinde sandıkların açılmasıyla ortaya çıkan sonuçlar. Bunun hemen arkasından ciddi biçimde muhalefetin destekçileri sokağa indiler. Nasralla bu sonucu kabul etmediğini beyan etti ve yeniden oyların sayılmasını talep ediyor. Diğer taraftan büyük gösteriler muhalefet tarafından desteklenen, çeşitli muhalefet partileri tarafından desteklenen gösteriler başlayınca hükümet anayasal hakların cuma günden itibaren anayasal hakların askıya alındığını, evet, orduya tam yetki verildiğini ilan etti ve akşam 18 saat 18 sabah saat 6 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nasralla muhalefetteki Nasralla 2013'te de seçimlere katılmış fakat kazanamamıştı. Popüler bir televizyon sunucusu, hatta Honduras Güzellik Yarışması sunucusu aynı zamanda. 2015'te de güzellik yarışmasının birinci geleniyle evlenmiş. 64 yaşındaki popüler bir siyasetçi. Karşısındaki Hernandez ise Amerika'nın, yani şu anda başkan olan Hernandez ise Amerika'nın desteklediği muhafazakar sağ siyasetçi, avukat, eski avukat. Hernandez'in birçok yakını yolsuzluk skandallarına ve uyuşturucu kaçakçılığına ismi karışmış olsa da ABD bugüne kadar Hernandez'in arkasında durmayı tercih etti. Çünkü 2009'da iktidarda olan sol lider Zelaya'yı deviren askeri darbenin desteklediği bir aday. Tam da onu söyleyecektim ben de, evet. Tam da onu söyleyecektim. Hillary Clinton da kuvvetli bir destek vermişti Dışişleri Bakanı olarak darbecilere. Evet, çünkü devrilen aday Zelaya şeye yakındı, Hugo Chavez'e yakındı. Hugo Chavez'in programını, fikirlerini Honduras'a getirecek endişesi içinde Amerikalılar bir bahane de bularak, işte orada da zaten Zelaya'nın en büyük hatası yatıyor. Çünkü Zelaya onun devrilmesine gerekçe gösterilen şey, Honduras Anayasası başkanın iki defa üst üste seçilmesini engelliyor. Zelaya bunu değiştirmeye, iptal ettirmeye yeltenmişti. Darbeyle gitti ama 2013'te seçilerek, Amerika'nın desteğiyle seçilerek gelen muhafazakar Hernandez ise ikinci kere seçilmek için Anayasa Mahkemesi'nden anayasanın bu maddesini iptalini talep etti ve Anayasa Mahkemesi anayasanın bir maddesini iptal etti. Bu mümkün değildir. Yani referandumla kabul edilmiş bir anayasa maddesini Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesi mümkün değildir. Ancak referandumla değişebilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi anayasaya tabidir. Evet. Ama Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ikinci kere seçilme engeli sayesinde Hernandez ikinci kere seçimlere girdi ve belki de seçilecek. Yalnız Honduras'taki durumun son derece gergin, vahim olduğunu söyleyelim. Peki Ahmet, ben bir de şeyi sorabilir miyim? L'état c'est moi kelimesi, lafı İspanyolca'da Honduras'ta nasıl söyleniyor Anayasa Mahkemesi tarafından? Onu bilemeyeceğim. Bu 14. Louis'nin söylediği telaffuzdan sonra belki o zamanki Fransızcasıyla söylediği biçimiyle İspanya'ya gitmiştir herhalde. Oradan da Honduras'a geçmiştir. Onu bilemeyeceğim ama böyle devlet benim veya ben devletim. İkisi de bunların farklı. Berlusconi'nin ben devletim demesi, bir de devlet benim diyenler var biliyorsunuz. Bunun filmizleri dünyanın pek çok yerinde var, yakınımızda ve uzağımızda. Evet. Devam edelim. İkinci bir yolsuzlukla sallanan iddialarıyla sürekli gerilen bir ülke İsrail, biliyorsunuz. Evet. İsrail'de Başbakan Netanyahu hakkında bir yıldan beri devam eden, hatta 1,5 yıldan beri devam eden iki tane yolsuzluk soruşturması var. Bir tanesi hani Türkiye'deki yolsuzluk soruşturmaları veya iddiaları çerçevesinde çok çocuksu kalabilecek küçük incik boncuk işleri, zengin kişilerden alınan hediyeler, işte pahalı purolar, kokular, esans, parfümler, şampanyalar, Karay'ın konserinde ayrıcalıklı locadan bilet temin etmek ve milyarder kişilerden bunu yapmak. Bir de ne kadar küçük işler değil mi aynı zamanda? Ama küçüğü büyüğü yok biliyorsunuz. Haksız hediyenin, özellikle seçilmiş kişilerin hediye almalarının son derece kayıtlı ve kurallı olması demokrasilerin önemli kurallarından bir tanesidir. Bu zengin kişilerden alınan çeşitli, kendisinin ve karısının aldığı çeşitli hediyeler nedeniyle yürütülen bir soruşturma var. Bir ikincisi, böyle bir soruşturma olur mu Türkiye'de? Olmaz demokrasi ülkelerinde diye düşündüğümüz bir şey. Bir günlük gazeteyle, ünlü bir günlük gazeteyle, 7-4 Harot'la kendi lehine yayın yapması için Netanyahu'nun yaptığı iddia edilen gizli anlaşma. Havuz falan sistemleri kurmadan doğrudan anlaşma yapmaya çalışmış Netanyahu. Ve bu ortaya çıkınca da hakkında bir soruşturma açılmış. Ve bu iki soruşturma bir türlü ilerlemiyor. Bu iki soruşturma bir türlü ilerlemediği için de bir yıldan beri her hafta İsrail Başsavcısı, soruşturma yürüten İsrail Başsavcısının önünde bir protesto gösterisi düzenleniyor. Bu ağırlığa, bu yavaşlığa eleştirmek için, karşı çıkmak için. Bir üçüncü soruşturma var. Esas belki maddi anlamda en yolsuzluk boyutu en güçlü olan Netanyahu'nun avukatı ve aynı zamanda kuzeni olan kişiyle eski özel kalem müdürünün isimleri Almanya'dan alınan 3 denizaltı ile ilgili rüşvet yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. Bu da ilerlemiyor bir türlü. Cumartesi akşamı, son cumartesi, 3 gün önceki cumartesi akşamı Tel Aviv'de 2011 yılından beri görülmeyen büyüklükte, katılımın büyük olduğu bir utanç yürüyüşü yapıldı. 10 binler, evet, 10 binler sokaktaydı. Çok sesini, evet, de dün 20, birazcık 20, verdik. 20 bin civarında kişi hükümetin yolsuzluklara bulaşmasını protesto etti. Aynı zamanda Başbakan Netanyahu hakkındaki bu iki yolsuzluk soruşturmasının çok ağır ilerlemesini protesto ettiler. Ve protesto ettikleri üçüncü olguda İsrail parlamentosunun komisyonundan geçen ve dün ilk oylaması yapılacak olan bir yasa tasarısı. Bu yasa tasarısı da polisin önemli tanınmış kişiler hakkındaki soruşturmalarda basına bilgi vermemesi, dışarıya kesinlikle bilgi vermemesini sağlayacak bir karartma kararı olarak tanımlanıyor ve esas olarak da Benjamin Netanyahu'nun koruma altına alınması yasası olarak tanımlanıyor. Bu yasa tasarısı sözde bir cephesiyle şüphelilerin masumiyet karinesini korumak amacıyla getirilen bir yasa tasarısı. Evet, yani ben de bir ilavede bulunayım izninle. Yani iki araştırmayı da, kendi Netanyahu hakkında yapılan, Bibi Netanyahu hakkındaki iki araştırmayı da polisin herhangi bir şekilde yayınlamasını, soruşturma sonuçlarını bildirmesini ortadan bir şekilde yasaklayacak, engelleyecek bir kanun değişikliği Knesset'te, İsrail parlamentosunda yapılıyor. Buna karşı çok büyük bir tepki göstermişler ve bu kanunu değiştirmişler galiba. Yani Netanyahu için geçerli olmayacak filan gibi bir laf, tam ayrıntısını. Netanyahu'nun kendisi öyle dedi pazar günü bu gösterilerden sonra. Ben bu kanunu kendim için geçerli olmamasını talep ediyorum dedi. Ama çok saçma bir şey. Nasıl olabilir bilmiyorum. Ve özellikle de geriye dönük olarak çalışacak bir kanun aynı zamanda. Evet. Yani başlamış olan soruşturmaları da dahil ederek geriye dönüyor. Netanyahu hem bu kanun kendime, bana uygulanmasını istemiyorum dedi ama diğer taraftan da bütün bu yolsuzluk davalarıyla ilgili bizim kulaklarımızın çok aşina olduğu iki cümlesi var. Birincisi, hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey olmadı. İkincisi de, bu yolsuzluk iddiaları İsrail solunun ve İsrail medyasının bir darbe teşebbüsüdür. Bu darbe teşebbüsü tabiri önümüze dünyanın çeşitli yerlerinde köşeye sıkışmış siyasetçiler tarafından giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Aslında Türkiye'deki iktidarın bir patent enstitüsüne başvurup burada bir isim kullanma hakkı veya fikir kullanma hakkı varsa öyle bir şey talep edebilir diye düşünüyorum. Evet, öncülüğü var. Yani şeyde çok tabii küçük bir video yayınladığı şey The Guardian gazetesi. Fakat oradaki konuşanlar, bu kanun değişse de değişmese de artık fark etmez, bu insanlar, hırsızlar gidene kadar biz sokaktayız diye konuşan bayağı öfkeli orta sınıf insanlar vardı. Orta yaşlı ve genç. Evet, özellikle tabii bu İsrail'de adaletin, yargının bu konuda yavaş çalışmasının yarattığı çok büyük bir hayal kırıklığı var. Yani bugüne kadar yolsuzluklar olur fakat yargı en sonunda bunları cezalandırır diyorlardı. Unutmayalım, İsrail'in eski başbakanlarından Helmut Olmert daha birkaç hafta önce yanılmıyorsam veya ay önce yolsuzluk nedeniyle aldığı hapis cezasını çekti ve hapisten çıktı. Evet. Ama şimdi işler benzer biçimde ilerlemiyor anlaşılan. Evet. Evet, şimdi tam aşağı yukarı gecikme olmadıysa İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde Barışçın akademisyen girişimi ilgi var mı bakalım aslında Barışçın. Bu suça ortak olmayacağız başlığıyla Ocak 2006'da yayınlanan 1128 üniversite öğretim elemanının aktif veya emekli Türkiye'li veyahut yabancı akademisyenin imzaladığı metnin bir terör örgütü propagandası olduğu iddiasıyla haklarında tek tek ayrı ayrı dava açılan kişilerin davaları başlıyor. Bu dava aslında epeyden beri süren bir cezalandırma sisteminin son aşaması gibi gözüküyor. Cezalandırma sistemi biliyorsunuz bu metin yayınlandıktan hemen sonra Büyükelçiler toplantısının ortasındaki konuşmasında birdenbire Tayyip Erdoğan'ın bu metni imzalayan akademisyenler hakkında hakaretamiz sözler eşliğinde suç tanımı duyurusu yapmış. Evet. Neredeyse. Arkasından da birçok savcı harekete geçmişti. Gözaltına alınanlar, kimi yerlerde hemen soruşturmaya çağrılanlar ve emri yukarıdan alan bazı rektörler de hemen soruşturma açmışlardı. Arkasından bu davaların hepsinin, bu soruşturmaların hepsinin İstanbul'da toplanmasına karar verildi. 4 Mart ayında bir bu bildiriyle ilgili basın toplantısı yapan 4 arkadaşımız Meral Camcı, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya ve Esra Mungan bu basın toplantısında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldılar, tutuklandılar ve takriben bir ay tutuklu kaldılar. 22 Nisan 2016'daki ilk duruşmada ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Duruşmanın ortasında savcı mütalaasını değiştirip mahkeme heyetine bu suçun Türk terörle mücadele kanununun 7. maddesinin 2. fıkrası değil de Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine girebileceği yönünde bir görüş belirtti. Bu 301. madde Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu tanımlıyor. Ve bu maddeden dava açılması için, soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyor. Dolayısıyla da mahkemede bu görüş ışığında Adalet Bakanlığı'na izin alınması için mahkemeyi, duruşmayı ara ve son verdi ve arkadaşlarımızı serbest bırakmıştı, tahliye etmişti. Ardından çeşitli üniversitelerden rektörler ellerinden bazıları ellerinden geleni arkalarına koymayarak ya yardım doçentlerin sözleşmelerini süresi bitince yenilemediler ya da soruşturma açıldığı gerekçesiyle işten çıkarttılar. Arkasından darbe girişimi sonrası ilan edilen kanun hükmünde kararnamelerle 300'den fazla, 380'e yakın imzacı resen işten atıldı. Bu arada 30 civarında kişi emekliliğini istedi veyahut istifa etmek zorunda kaldı. Toplam 500 civarındaki imzacı çeşitli biçimlerle zaten cezalandırıldılar. Geçtiğimiz Ekim ayında da İstanbul'daki üniversitede görevli imzacılar Ağır Ceza Mahkemesi'ne haklarındaki terörle mücadele yasasının 7. maddesine aykırı davranmış olmaktan dolayı açılan davanın ilk duruşması için çağırdılar. Ama ayrı ayrı çağırdılar. Bu da zannediyorum bir ilk. Evet. Ömer, sen daha iyi bilirsin. Ortak yapılmış bir eylem, tek bir suç iddiası oluşturabilecek yegane belge bu metin. Bu metnin imzacılarıyla ilgili ayrı ayrı 6 ya da 7 yanılmıyorsam 7 ayrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmak nasıl bir şey? Bu, ben de hiç şimdiye kadar iyi kötü mürekkep yalamış, hukuk mürekkebi yalamışlığıyla ilk defa gördüğüm ve dünya tarihine de istisnai bir durum olarak geçecektir herhalde. Ortak... Aynı iddianame. Evet. İddianame aynı. Yani çeşitli savcılar aynı iddianameyi almışlar. Tek tip iddianame. Sadece şüphelinin künyesi değişik. Aynı iddianame. Zaten başka türlü nasıl olabilir farklı iddianameler, onu da anlamıyorum. Ve 7 ayrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugünden itibaren şu andaki çağrılara göre 147 kişi Nisan ayına kadar duruşmalarda başlayacaklar. İlk duruşmalar da, bir de bilmiyorum, ben o kadar Ağır Ceza Mahkemesi tecrübesi olan birisi değilim. Duruşmalar örneğin bugün 10 dakika aralıklı olarak başlıyor bu sabah. Onu da bilmiyorum. 10 dakikada ne yapılır? Ne öğretilir, ne öğrenilir, ne sorulur, neye karar verilir, onu da bilmiyorum ama böyle. Evet, yani bu modern hukuk tarihinde de bayağı yenilikleri içeren bir şey bu toplu da. Evet, şimdi burada tabii şunu belirtmek lazım, yani bu 4 tane arkadaşımızla ilgili Adalet Bakanlığı'nın izin verdiği ortaya çıktı ama bu izin Eylül ayında verilmiş. Hala yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmamış durumdaydı. Avukatlarının bildirdiklerine göre 1 Aralık 2007 tarihine kadar bu izin, 15 Eylül'de verilen izin hala Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmamıştı. Şimdi bu izin eğer Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dikkate alınır ve suçun niteliği değişti denirse, o zaman diğer bütün imzacılarında da emsal teşkil etmesi gerekir. Yani Türk terörle mücadele yasasının 7. maddesinden değil, diğer 4 kişide olduğu gibi ceza kanunun 301. maddesinden, yani devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yargılanmaları gerekir. Ama burada da şöyle bir şey var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki bu 301. maddenin uygulanma kabiliyetinin bulunmadığını, çünkü çok genel ifadelerle muğlak kavramlar içerdiğini dolayısıyla bu 301. maddenin kanun niteliğini tam karşılamadığına karar vermişti. Taner Akçen Türkiye kararında. Dolayısıyla 301. madde de ayrıca ifade özgürlüğü açısından sorunlu bir madde. Ve şunu da belirterek bitirelim. Zaten bu 301. maddenin 1. fıkrasında suç için suçun tanımı yapılıyor ve öngörülen ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Ama 301. maddenin 3. fıkrasında da şöyle bir ibare var. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Peki bu bildiri ne amacıyla yapılmış olabilir? Bu bildiri bir düşünce açıklaması değil midir? Yani söylenecek söz bulamıyorum gerçekten bu durum karşısında. Yani bizim... Bakalım, ama işte insanları eziyet etmek böyle bir şey olsa gerek. Evet, Kaboğlu'nun da dün panelde söz ettiği de böyle bir şey işte. Ben akademik görevim gereği senin suçunu teşhir ettim. Ben sadece anayasanın bana getirdiği görevlerin asgarisini yerine getirdim. Bizim sadakatimiz her zaman hukuka olmuştur. Türkiye'yi seri cinayetler ülkesi haline getirenlerin mahkeme önüne çıkması dileğiyle diye bitirmiş konuşmasını. Evet. Evet. Peki. İzlemeye devam edeceğiz. İzlemeye devam edeceğiz. Bu davaları umarım bu davalardan, normal koşullarda bu davalardan herhangi bir sonuç çıkmaması gerekir. Ama endişem odur ki bu davaları bahane ederek başka idari kararlar alıp imzacı akademisyenlerin geri kalanlarını da taciz etmeye çeşitli kurumlar devam etmesinler. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün can yok, izinli. Yıl sonuna doğru çalışmaları yapmak üzere kendisine izin veriyorum. O yüzden birlikte yapıyoruz. Konumuz da sizin de Cheater Detection Module denen, yani bir insanlarda sahtekarlık yapanları saptamaya ait bir beyin bölgesi üzerinde ilginç bir tartışma yapacağız herhalde, öyle anlıyorum. Evet, bugünkü konumuz, küçük bir değişiklik yaptık program gidişinde, canlılar dünyasında yanıltanlar, aldatanlar ve kendi kendini kandıranlar diye özetleyebiliriz. Evrimci psikoloji diye bilinen bir ekol var psikoloji içinde. Orada da öne sürülen bir iddia var, tartışmalı bir iddia. Sizin de dediğiniz gibi insan beyninde evrimleşmiş, doğuştan yer alan bir sahtekarları yakalama modülü olduğunu öne sürüyorlar. Tartışmalı bir alan, fakat bir şekilde Türkiye gündemini işgal eden meselelerle temas edince bu konuyu böyle araya sokalım dedik. Yoksa dinleyenlerin hatırlayacağı gibi geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp serisinin içindeyiz. Hatta bugün serinin 4. bölümünü yapacağımızı Işıl Arıcan'la homeopati üstüne konuşacağımızı duyurmuştuk. Bir hafta ertelemiş olduk. Gelecek hafta homeopati programını yapacağız. Arkasından da Profesör Melih Korkmaz'la iki programımız daha olacak. Dolayısıyla seri sürüyor olacak. Şimdi bu sahtekarlık konusu nereden çıktı diye sormaya herhalde gerek bile yok. Bir kısmımız Açık Gazete'de, sizde, New York'taki bir mahkeme salonunda, Türkiye'de bir zamanlar ülkeye şerefli hizmetlerde bulunmuş bir iş adamı olarak takdim edilen ama asıl işinin devlet büyüklerine rüşvet vererek soygunculuk yapmak ve kendi cebini doldurmak olduğu anlaşılan. Bunu kendisi de ifade eden zaten. Kendisini de bunu ifade ediyor ve bu sırlarını da ifşa etmeye başlayınca birden gözden düşüp işte neredeyse casus ilan edilen, malına mülküne el konulan Rıza Zarrab isminde, aslında çok genç ve çok kısa sürede milyonlarca dolarlık servet sahibi olmuş bir adamın yaptığı itirafları izliyor vaziyetteyiz. Ortaya saçılan yalanın, dolanın, yolsuzluğun bini bir para sahiden ve bir süre daha sürecekmiş gibi gözüküyor. Evet, öyle dendi de yani bir bugün daha dün bir yazı daha bu konuda yazılmış bir makaleye değindim. Bu konuyu yakından takip eden bir hukukçu da, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hukukçu da, bu daha devam edecektir diyor. Evet, çünkü galiba davanın daha savunma makamı başlamadı bile. Onlar Reza Zarrab'ı sorgulayacaklar filan daha yani birkaç günde biter deniyordu. Bu hafta boyunca da sürecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu davayı takip eden insanlar Amerikalı iki gazeteci mesela Twitter üstünden an be an Reza Zarrab'ın söylediklerini aktarıyorlar. Bu tür bilgiler geldikçe bunları takip eden insanlarda çok çarpıcı bir etki yaratıyor. Ben kendimi de bunların içine dahil edebilirim. Aslında bu çarpıcı etkiyi bir yerden hatırlıyoruz. Aralık 2013 sonundan itibaren işte bir takım ses kayıtları yayınlanmaya başlandığı zaman ve büyük paraların, yolsuzlukların, karanlık işlerin döndüğüne dair siyasetin en tepesindeki insanların kendi seslerini duymaya başladığımız zaman da benzer bir etki olmuştu. Hatta o zamanlar ben hatırlıyorum mesela metroda akıllı telefonunu açıp bütün vagona bu ses kaydını dinletmeye çalışan insanlara falan şahit olmuştum. Böyle bir herkes duysun burada bir şeyler var hissi oluyor insanlarda. Sonra tabii o 2013 dönemi kapandı. Hatta müthiş bir algı operasyonuyla o dönemden ya da o kayıtlardan söz etmek bir tür vatan hainliği alameti haline getirildi. Arkada kalmış oldu. Fakat şimdi ona benzer tepkilerin, tabii o zamanki o ses kayıtlarına da referanslar var haliyle. Hatta bir kısmı mahkemede delil olarak sunuluyor falan. Böyle şaşkınlıkla karışık bir öfkeyle yeniden ortaya çıktığını görmek mümkün toplumun bir kesiminde en azından. Öte yandan o zamanlar bu ses kayıtlarına tamamen kayıtsız kalan insanlar ya da bir tür komplo teorisi olduğunu ortaya öne sürenler ve sırtlarını dönenlerdi. Bugün de çok benzer bir tutum var. İşte bu aralar siz de izliyorsunuz Açık Gazete'de pek çok köşe yazarı bunların seçime bir etkisi olmaz. Hiç boşu boşuna büyütmeyin bunları filan diye yazıyor. Gerçekten de seçimlere bir etkisi olmayabilir. Doğru, fakat ortada ben ilginç bir durum olduğunu düşünüyorum ve bugünkü programın iki temel sorusunu da aslında bu durum üstünden formüle edebiliriz diye düşündüm. Yani yalnız bu olan bitenlere, bu sahtekarlık iddialarına verilen tepki temelinde bile Türkiye nüfusundaki derin siyasi ayrışmanın röntgenini çekmek mümkün gibi gözüküyor bana. Ve şu iki soruyu sormak mümkün. Bir, bu ortalıkta uçuşan rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlık iddiaları toplumun bir kesiminde niye bu kadar büyük bir tepkiye neden oluyor? İki, aynı iddialar diğer kesimde niye hiç tepkiye neden olmuyor? Şimdi birinci soru çerçevesinde bu sahtekarlık yakalama modülü hipotezi denen meseleden biraz söz ederek başlayayım. İkinci sorunun cevabını daha ilginç bulduğumu fakat söyleyeyim. Daha karmaşık bir cevabı var. Ama daha önceki programlarda sosyal psikoloji literatüründen aktardığımız bazı kuramlar, olgular ışığında o konuda da bir takım ipuçları bulmak mümkün diye düşünüyorum. Şimdi tepki verenler kısmından başlayalım isterseniz. Evrimci bir bakış açısıyla bakarsak biyolojik tarihçelerinin ilk dönemlerinde var olma şansları ancak topluluklar halinde ve uyum içinde işbirliği yaparak yaşamaktan geçen bir canlı türü olan insanlar için bu uyumu bozan, sosyal uyumu bozan, yani bir şekilde ortada var olan, açık ya da örtük bir şekilde var olan bir sosyal kontratı bozan, yani herkes çalışırken kendisi çalışmayan ya da başkalarından yardım alan ama aynı şekilde yardımcı olmayan, sosyal normları bozan, sahtekarlık yapan bireyleri saptamak, görmek, tespit etmek, bunların kim olduğunu hatırlamak ve ona göre davranmak hayati öneme sahip gibi gözüküyor. Bu topluluk halinde yaşayan ve dayanışma ya dayanan hayatları aslında bütün canlılar için belki böyle, insanlar için en başta bu şekilde. Aslında canlılar dünyasına baktığımız zaman birlikte yaşayan, topluluk halinde yaşayanlarda böyle bir dayanışma sistemi, sistematiği olmasının yanı sıra aldatmanın da çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Aldatma derken tek bir durumdan bahsetmiyorum. Değişik dereceleri ve farklı kategorileri var. Çok kısaca özetleyeyim. Ben kendime göre literatürden çıkarttığım ayrımlar şöyle gözüküyor. Bir, canlılar dünyasında sabit yanıltıcılar ismini verdiğim bir grup var. Yani mesela kanatlarının rengi üstünde yaşadığı ağacın kabuğu renginde olan bir böcek. Bu böceğin kanatlarının rengi evrimsel tarihi içinde değişerek o rengi bulmuş ve yaşadığı ekolojik dünyaya uyum göstermiş, bir avantaj sağlamış bu böcek için. Burada yanıltıcı bir durum bir anlamda var. Yani ağacın üstünde durduğu zaman sanki orada yokmuş gibi görüyor diğer hayvanlar bu böceği. Bu da bir avantaj sağlıyor. Öte yandan sabit bir durum var. Yani ağacın kabukları renk değiştirse, yarın o ağaçlar ortadan kalksa bu böceğin hali fena. Herhangi bir uyum sağlama ya da adaptasyon imkanına sahip değil. Kendi hayatı içinde değil. Belki evrimsel tarih içinde, genlerinde değişiklikler olarak zaman içinde böyle şeyler olabilir. Ama bu böcekler kendi hayatlarında ancak sabit yanıltıcı olarak var olabiliyorlar. Öte yandan dinamik yanıltıcılar da var doğada. Yani uyarana bağlı olarak hareket eden ve aldatmalarını durumdan duruma göre değiştirebilen, adapte edebilen, mesela işte deniz dibindeki renklere göre kendi rengini değiştirebilen ve dolayısıyla kamufle olmayı becerebilen ahtapotlar belki bu dinamik aldatıcılar arasına girebilir. Pek çok hayvan aslında, yani bir tehditle karşı karşıya kaldığı zaman tüylerini kabartıp kendini daha büyükmüş gibi gösteren kedinin yaptığı şey de aslında bir tür uyarana bağlı bir dinamik aldatma diye düşünülebilir. Fakat bunların hiçbiri bence yalancılık ya da sahtekarlık kategorisine girmiyor. O kategoriye girmek için sahtekarlık yapmama seçeneği olduğu halde sahteciliği seçen ya da seçebilme kapasitesine sahip canlılardan bahsetmemiz lazım. Bunlar işte çeşitli maymunlar, büyük primatlar, şempanzeler, bonobolar, insanlar filan gibi bilişsel açıdan hayli gelişkin canlıların dünyasında ancak olan şeyler. Ben eski bir programda lemur maymunlarıyla yapmış olduğum bir deneyden bahsetmiştim iki öğrencimle birlikte. Bu deneyde maymunlardan bir tanesi, küçük olanı, erkek olanı, yiyeceğin nerede olduğu bilgisine sahip, daha büyük olan, dişi olan ise bu bilgiye sahip değil. Fakat erkeği takip ederek, erkeğin yiyeceğin nerede olduğunu bildiğini anladıktan sonra o yiyeceği elinden almaya başlıyor. Erkek buna karşı bir strateji geliştirip yiyeceğin nerede olduğunu bildiği halde yiyeceğin olmadığı yerlere doğru yöneltiyor dişiyi. O da yanlış yerde ararken işte gidip üzümü asıl kendi sepetinden alıp yiyor filan diye bir ilginç hikayesi vardı. Benim aldatmadan, gerçek anlamda sahtekarlıktan bahsettiğim biraz böyle bir şey. Ya da işte insanların yalanları, dolanları filan gibi. Ama burada da yani küçük erkek maymun o zaman aç kalma tehlikesinden dolayı böyle bir seçeneğe sahip olmadığı söylenemez mi? Yani aldatmama potansiyeline de kapasitesine sahip değil de denebilir. Böyle bir savunu da yapılabilir o lemura. Doğru, yani bunu belki aslında bütün sahtekarlar için de söylemek mümkün. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Reza Zarrab da işte Ebru Gündeş'le evlenmek istiyordu ve çok paralar, yatlar, katlar, boğazda yalılar sahibi yok, olmak istiyordu. Yok, o öbürü ama varoluşla ilgili bir şey yani. Anladım. Tamam, açlıkla. Tabii ben de zaten bunu şaka yollu söylüyorum. Şunu en azından demek istiyordum. Bu dinamik uyarana bağlı hareket eden aldatıcılar dediğim canlıların kendi kararlarından bağımsız olarak gelişiyor aldatma stratejileri. Yani bir kedi bir tehdit altında kaldığı zaman karar verip ben en iyisi şöyle tüylerimi kabartayım da daha büyükmüş gibi gözükeyim düşüncesiyle hareket etmekten ziyade otomatik olarak bunu yapıyor. Bu lemur maymununun evet hayatta kalması ve o yiyeceği yemesi için aldatması gerekiyor ama başka koşullar ortaya çıksa belki o seferlik aldatmamayı seçebilir. Öyle evet, bir seçeneği. Yani. Ben de onu kastettim. Evet. Evet. Aradaki fark biraz böyle bir fark. Şimdi sosyal normlar alanında insansı primatların dünyasına ve insanlara baktığımız zaman bam telimize basan bazı temel konular olduğunu görüyoruz. İşte mesela şempanzelere bakarsak yiyecek ve seks onlar için en temel iki konu. Belki biz insanlar için de böyle denebilir ama çağdaş hayatta işte hani yiyeceğin yerini geçinmenin aracı olan para almış olsun diyelim. Bu son bir haftadır ortaya dökülen bilgilerde sözü geçen meblağlar da aslında küçük paralar değil. Siz de Açık Gazete'de bahsettiniz. İşte Reza Zarrab 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylüyor. Aradaki 5 milyon avronun ne olduğu da pek önemli değilmiş gibi gözüküyor mesela. Ben küçük bir hesap yaptım. Umarım yanlış hesaplamamışımdır. Çünkü bir taraftan da olamaz diye düşünüyorum ama Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir kişi bu 45-50 milyon avro biriktirmek için kaç sene boyunca hiç para harcamadan sürekli çalışıp parasını bir kenara koyması lazım diye merak ettim. 10 bin yıldan fazla çalışması gerekiyormuş Ömer Bey. Öyle yanlış hesaplamadıysam 10 bin sene yani bu nasıl büyük bir uçurum olduğunu aslında herhalde insana gösteriyor. 10 bin sene önceden beri birisi çalışıyor olsa ancak işte Reza Zarrab'ın rüşvet olarak verdiği paralara belki yetişebilecek. Şimdi peki bu tür meblağlar da söz konusu olduğu zaman insanların şaşkınlıkla karışık bir öfke göstermesi çok doğal gibi gözüküyor. Bu sahtekar yakalama modülü tezini öne sürenler de buna benzer şeyler söylüyorlar. Doğuştan bu işe adanmış beynimizde bir nöron şebekesi olduğunu iddia ediyorlar. Lida Kozmides ve John Tooby diye karı koca iki psikolog Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'da üç çeşit kanıt sunuyorlar bu konuda. Diyorlar ki bir takım testler verdiğimiz zaman insanlara akıl yürütmeleri çok iyi olmayan insanlar bile sosyal kontratla ilgili, yani içinde sosyal durumlarla ilgili sahtekarlık içeren sorularda daha yüksek oranda doğru cevap veriyorlar. Üstelik bunun kültürel bir durum olmadığını, başka kültürlerde de mesela Ekvador'daki Amazon ormanı yerlileriyle yaptıkları çalışmalarda da benzer sonuç aldıklarını, yani işin içine sosyal kontratla ilgili bir sahtekarlık girdiği zaman insanların algılarının daha keskinleştiğini öne sürüyorlar. Bir de ellerinde işte bir nöropsikoloji vakası olarak bir hasta var. RM adında bir beyin zedelenmesi geçirmiş. Bu kişinin akıl yürütmesi her alanda normal olarak devam ediyor. Fakat sosyal kontratla ilgili, sosyal alışverişle ilgili sahtekarlık içeren sorularda doğru cevap veremiyor. Sanki o konularda hiçbir şey anlamıyormuş gibi, limbik sisteminde olan bir zedelenmenin işte bu insanların, Kozmides ve Tübi'nin iddia ettiği beyindeki özel modülü zedelemiş olduğunu ama başka hiçbir şeye zarar vermemiş olduğunu, bu modülün de adanmış bir modül olduğundan yalnızca tek işinin işte bu sosyal toplumsal alanda sahtekarları yakalama, tespit etme olduğunu, fonksiyonunun bundan ibaret olduğunu öne sürüyorlar. Bu tartışmalı bir konu. Bu işi nasıl yapıyorlar, testlerde hangi soruları soruyorlar, bir Wason seçme testi diye bir test uyguluyorlar. Bunları belki bir başka programda ele almak daha iyi olabilir. Dolayısıyla o detayları geçeyim. Bu insanların tezlerine karşı başka tezler getiren araştırmacılar da var. Mesela yine Kaliforniya Üniversitesi Davis'ten Dennis Cummins diye bir felsefeci diyor ki aslında bu sahtekarları yakalama denen meselede öğrenilmiş bir parça da söz konusu. Hatta kendi yaptığı bir deneyden şu sonucu çıkartıyor. Sosyal rütbesi daha yüksek olanlar, yani sosyal katmanların daha üstlerinde yer alanlar, para konusunda mesela sahtekarlık yapanları yakalamada daha keskin bir algıya sahipler ya da daha uyanıklar. Bu da ilginç. Yani zenginin malı züğürdün çenesini yorar mı bilmiyorum ama şunu iddia ediyor Dennis Cummins. Sahtekarlık konusunda zenginler züğürtlerin zenginleri izlediğinden daha dikkatli izliyorlar ve bir sahtekarlık yapar varsa yakalama konusunda daha keskin bir algıya sahipler. Her halükarda herkesin üstünde anlaştığı temel nokta, sahtekarlığın ve bunun farkına varmanın bütün bilişsel kapasiteleri gelişmiş primatlarda, en çok da insanlarda büyük bir öneme sahip olduğu. Bu konuyu, bu soruyu, birinci soruyu en azından bu şekilde bitirmiş olayım daha detayına girmeden. Ve ikinci soruya geleyim. Yani tepki vermeyenler grubuna, benim daha ilginç bulduğum grup aslında bu. Burada da belki bir klasifikasyon yapmak faydalı olabilir. Çünkü durumdan tamamıyla habersiz olanları niye tepki vermiyorlar diye olanlar hakkında niye tepki vermiyorlar diye merak etmek anlamlı olmaz. Bu sahtekarlık sisteminin içinde yer alan ve bundan faydalananlar da tepki vermiyorlar tabii. Burada da herhalde çok şaşılacak bir şey yok. Benim daha ilginç bulduğum kalan iki kategori, bence bir kategoride daha büyük bir dava uğruna bu tür şeylere katlanmak gerektiğini düşünenler. Yani bu tür yolsuzlukların doğru olmadığını ama tahammül edilebilir, kabul edilebilir olduğunu düşünenler. Burada ahlakla ilgili, ahlak felsefesiyle ilgili ve bir anlamda din felsefesiyle de ilgili başka ilginç konular var. Bunu da bir kenara şimdilik not edelim. Bu programda giremeyeceğimiz bir derinlik gerekiyor çünkü. Son kategori ise küçük de olsa bir şüphe duyanlar. Yani ortalıkta dolanan bu saçılan itirafların, işte yolsuzlukların, dönen büyük paraların altında bir gerçeklik olabileceğine dair bir şüphe duyanlar. Ama bu şüpheye bir şekilde, belki bir aidiyet hissi, bir siyasi bağlılık vesaire gibi etkenler yüzünden sırt çevirenler, yokmuş gibi yapanlar, görmezden gelmeyi tercih edenler. Ben bu son grubun psikolojisi üstüne kafa yormanın Türkiye'deki muhalif siyasetin dikkatle üstünde durması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yıllardan beri de bunu söylemeye çalışıyorum. Fakat bu konunun sistematik bir şekilde çalışıldığını, incelendiğini sanmıyorum. Buna dair hiçbir veri ben en azından görmedim. Ama önemli olduğu bana çok açık gözüküyor doğrusu. Evet, yani bir de tabii bu sadece Türkiye'deki olaylarla değil, onlarla da yakından bağlantılı olan bazı şeylerle beraber bu dünden beri, yani hafta sonundan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde de ortaya çıkan şey, yani hem sarraf işte nasıl diyeceksek sanık tanıklığı ana meselesinde, yani bir ana baba günü ortası var. Yani baba soru da şuydu: bu sanıklık ya da tanıklık gerçek miydi, yalan mı? İkisini de söyleyenler var. Yani eğer bir modül varsa ayırt edebilmemiz gerekiyor. İkinci ana konu da İşte ana muhalefetin açıkladığı Man Adası belgelerinde 20 gün içinde yatırılan büyük paralar var üst düzey yetkililerin yakınları tarafından. Bunlar peki belge miydi yoksa kağıt parçası mıydı? Bu da algılanamadı. Bu hafta başında da üçüncü ana konu da gönlümüze geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 24 saatlikliğine güvenlik danışmanlığı yapmış olan Flynn'in, General Flynn'in sanıklığı tıpkı zarrap gibi tanıklığa dönüştü. İtirafı da iftiraya bir anlamda dönüştü. Evet. Türkiye yararına lobi yaptığını ve Gülen'i kaçırma planı için kendisine Türkiye'den milyonlarca dolarlık teklif geldiğini itiraf etti general. Ama ondan sonra da FBI polis teşkilatına yalan söylediğini de itiraf etti. Başkan Trump da onu yalan söylediği için kovduğunu söylediği bir tweet attı. Yalnız başkanın baş hukuk danışmanı da o tweet'i başkanın değil, başkan adına ilk ve son kez olmak üzere kendisinin attığı konusunda tweet attı. Böylece çok zor bir durum ortaya çıktı. Yani başkan eski danışmanının yalanları konusunda yalan mı söylüyordu yoksa doğru mu? Yalansa çünkü adaleti engellemiş ve kendi azline giden yolu da kendisi açmış olabilir. İkinci soru, başkanın baş hukuk danışmanı başkanın yalan diye attığını söylediği tweet konusunda yalan mı söylüyordu? Yoksa o tweet'i kendisinin attığı yalandı da başkanın yalan dediği tweet mi doğruydu? Bir üçüncü soru da şu: eski güvenlik baş danışmanı General Flynn mahkemede yalan söyledim derken yalan mı söylüyordu, doğru mu? Yalan söylüyor idiyse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri yargı erkine ve yasama erkine, hatta her yere Amerika'da Gülen terör örgütü sızmış. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri yargı erkini de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi sanal mahkemeler haline mi getirmişti? Yani böyle çok karışık bir durum var. Bir dedektöre ihtiyaç var yani. Evet, hatta o kadar karışık ki Ömer Bey, buna modül falan dayanmaz beyinde yani. Evet, bu modül çok parçalanır atom çekirdeği gibi. Evet, evet, biraz öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında Türkiye'yi andıran bir durum söz konusu sahiden. Yani siyasetin en üst seviyelerinde bir takım karanlık işler dönüyor. İşte çatlaklardan sızan ışıklar sayesinde ufak tefek bir takım bilgilere ulaşıyoruz ama hepsini bilemiyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve Türkiye için sorduğum soruyu aslında Amerika Birleşik Devletleri için de sormak mümkün. Yani bütün bunların altında aslında dönen bir takım dolaplar olduğu konusunda küçük de olsa bir şüphe içlerinde olup buna tamamıyla sırt çeviren insanların psikolojisi nasıl bir psikoloji olmalı? Daha önceki programlarda bilişsel uyumsuzluktan bahsetmiştik. Evet. Yani birbiriyle çelişen iki düşüncesi olması insanlarda bir rahatsızlık yaratıyor ve bu rahatsızlıktan kurtulmak için bu düşüncelerden bir tanesini görmezden gelme ya da bir mazeretle diğerine uydurma aslında genel bir eğilim gibi gözüküyor. İnkarın kendini kandırmanın temellerinden birisi olarak öne sürülebilir. Hatta biraz fazla bastırırsanız geri tepme etkisiyle tam tersi bir tepkiye bile sebep oluyorsunuz. Öte yandan bunun da bir sınırı olduğu biliniyor. İşte insanların kafasında da bir devrilme anının gelmesi ya da kıvılcım anı denilen tipping point denilen noktaya ulaşıp ya ben aslında hep kandırılmışım bunca zaman fikrinin birden zihni işgal etmesi de mümkün. Sonuç itibariyle ateş olmayan yerden duman çıkmaz deyimini icat etmiş bir kültürün çocuklarıyız. Bunu da unutmamak lazım ve İçlerinde şüphe olan ama bunu görmezden gelmeye çalışan insanların psikolojisini anlamak ve onları tümden göz ardı etmemek bana en azından önemli gözüküyor. Evet, burada elbette yani biterken ben de bir tek ufak şey ekleyeyim. İsrail'de de bu Bibi Netanyahu'nun başbakanın iki ayrı yolsuzluk meselesinden dolayı oradaki insanlardaki modül belki de daha yüksek çalışıyor anlaşılan. Çünkü geri çekmek zorunda kaldı kendisini kurtaracak yasa değişikliğini yapmayı. Bana uygulanmayacak şekilde dedi. On binlerce kişi çünkü Tel Aviv'de, başkent Tel Aviv'de ve başka yerlerde ortaya çıktı. Onlardaki modül biraz farklı olabilir. Evet, yani İzlanda'ya da bakarsanız mesela geçen sene bu eski başbakanlarının offshore hesapları olduğu ortaya çıktığı zaman 2013'ten beri başbakandı Sigmundur Gunnlaugsson. Herkes sokaklara döküldü ve hani kabine istifa etsin, erken seçim olsun filan gibi alternatiflerin hiçbirini kabul etmediler. Ta ki Gunnlaugsson başbakanlıktan ayrılana kadar müthiş bir öfke patlaması olmuştu filan. Evet, yani burada pek çok konu var. Farkındalık tek başına yeterli anlamında da bir şey de söylemek istemiyorum. Farkındalık gerekli koşullardan bir tanesi ama işte alternatiflerin olması lazım. İnsanların başka yere yönelebilmesi için bir devrilme anı olsun isteniyorsa bu devrilme anına vesile olacak başka ögelerin de ortaya çıkması lazım. Filan bunlar uzun konular. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum ama ortada ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedik. Bir duman bile olmadığını ve duman gibi gözükenin bambaşka bir şey olduğunu aslında sürekli olarak gündemde tutmak da şüpheler üzerlerinde olan, şüphe üzerlerinde olan siyasi erk için hayati öneme sahip gibi gözüküyor. Evet. Bu işin sanatını ve bilimini yapmış olan işte 1940'larda propaganda bakanı Goebbels gibi insanlar var. Bir alternatif gerçeklik balonu oluşturup muazzam bir algı operasyonuyla bu balonun içinde yaşamaya insanlar mahkum ediliyorlar. Bizim de halimizin biraz öyle olduğunu ben düşünüyorum. Ancak gerçeklere tosladığı, çarptığı yerde bazı çatlaklar oluşunca buradan bir takım bilgiler sızıyor. Biz de bazen ağzı açık bir şekilde, bazen yok canım bu kadar da olmaz diyerek baka kalıyoruz. Vaktimizi açtık. Şununla bitirmek istiyorum. İki gün önce bir gün pazar Ekim'de Koç Üniversitesi'nden Profesör Bilge Selçuk güzel bir yazı yazmış empati ve aidiyet hissi üstüne. Kendisi bizim programımızda da daha önce konuk olmuştu. Burada bir ahlaki duruş örneği olarak Osman Kavala'dan bahsediyor. Güzel bir yazı. Sahiden de ben de katılıyorum o yazıda söylediklerine. Osman Kavala'nın şu anda tutuklu oluşu kendi başına bile bir alternatif gerçeklik algısı içine hapsolmuş olduğumuzun göstergesi bana kalırsa. Yani olağanüstü hal sürüyor. Olağanüstü halin yeniden uzatılmış ya da uzatılacak olması bir haber değeri artık taşımıyor. Ancak sona ermesi bir haber değeri taşıyabilir. Aa filan diye insanları şaşırtabilir. Barış isteyen ve bir bildiriye imza atmış olan Türkiye'nin en iyi akademisyenleri işsiz bırakılıyor ya da yurt dışına çıkmaya mecbur ediliyor ya da hapse atılıyorlar. İşlerini isteyen insanlar açlık grevi yapmak zorunda kalıyorlar. Ölümün kenarına kadar gelmiş durumdalar. İşte referandum oluyor, seçim günü son dakika müdahale eden bir yüksek seçim kuruluyla karşılaşıyoruz. Wikipedia aylardır kapalı. Bütün bunlar normalimiz haline geldi ve gözlerimizin önüne örtülmüş bir örtüyle bunları normalmiş gibi yaşamamız isteniyor. Fakat hatırlamakta fayda var ve bu Reza Zarrab davası gibi şeyler belki bunu hatırlamamız için bir vesile. Bunların hiçbiri normal değil, normalliğin kıyısından bile geçebilecek şeyler değil. Ve devran dönüp bugünler geride kaldığında bu söylediğimin farkında olan insanlar bile hep birlikte ya amma acayip zamanlardan geçmişiz, vay canına diyeceğiz. Bundan çok eminim. Peki, çok teşekkür ederiz. Burada ben teşekkür ederim. Uzattık, kusura bakmayın. Son bir anmayla bitirmek istiyorum. Profesör Arif Dirlik vefat etmiş. Evet. Önemli bir tarihçiydi. Küreselleşme, Avrupa merkezcilik, Çin tarihi konularında. Benim de Duke Üniversitesi'nde çalışırken meslektaşımdı. Sevdiğim, bir hayli ahbaplık ettiğimiz, Türkiye'de pek değeri bilinmemiş ama uluslararası akademik dünyada çok değerli eserleri olan birisiydi. Toprağı bol olsun, kendisini buradan anmış olayım. Haftaya homeopati konusuyla devam edeceğiz. Hoşçakalın, teşekkürler. Peki, hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.